श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 57 16 अक्टूबर 1883। चित्त शुद्धि के बाद ईश्वर दर्शन। बलराम के पिता मणिमल्लिक वेणीपाल आदि विदा ले रहे हैं। सायंकाल के बाद कंसारी पाड़ा की हरिसभा के भक्तगण आए हैं। उनके साथ श्री रामकृष्ण मतवाले हाथी की तरह नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बाद भाव विभोर होकर कह रहे हैं, मैं कुछ दूर अपने आप ही जाऊंगा। किशोरी भावावस्था में चरण सेवा करने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने किसी को छूने नहीं दिया। संध्या के बाद ईशान आए हैं। श्री रामकृष्ण बैठे हैं भाव विभोर। थोड़ी देर बाद ईशान के साथ बात कर रहे हैं। ईशान की इच्छा है गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। श्री रामकृष्ण ईशान के पति, तुम्हारे मन में जो है वैसा ही करो, मन में और संदेह तो नहीं रहा। ईशान, मैंने एक प्रकार प्रायश्चित की तरह संकल्प किया था। श्री राम कृष्ण, इस पथ में तंत्र मार्ग में क्या यह नहीं होता, जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है, काली ही ब्रह्म है, यह मर्म जानकर मैंने धर्माधर्म सब छोड़ दिया है। ईशान, चंडी स्तोत्र में है ब्रह्म ही आद्या शक्ति है, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री राम कृष्ण, यह मुँह से कहने से ही नहीं होगा, जब धारणा होगी तब ठीक होगा। साधना के बाद चित्त शुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि वे ही कर्ता हैं, वे ही मन प्राण बुद्धि रूप हैं, मैं केवल यंत्र रूप हूँ। तुम कीचड़ में हाथी को फंसा देते हो, लंगड़े से पहाड़ लंघवाते हो। चित्त शुद्धि होने पर समझ में आएगा पुरस्चरण आदि कर्म वे ही करवाते हैं, उनका काम वे ही करते हैं, लोग कहते हैं मैं करता हूँ। उनके दर्शन होने पर सभी संदेह मिट जाते हैं। उस समय अनुकूल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर जिस प्रकार नाव का माझी पाल उठाकर पतवार पकड़कर बैठा रहता है और तंबाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निश्चिंत हो जाता है। ईशान के चले जाने पर श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, नरेंद्र राखाल अधर हाजरा, ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं, सरल है या नहीं, और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। मास्टर कह रहे हैं, आप सरल हैं फिर गंभीर भी, आपको समझना बहुत कठिन है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं।